Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Er is al genoeg ellende in de wereld, dus maken wij een vrolijke special over de musical Les Misérables, die terug is met uitverkochte zalen en juichende recensies. Het verhaal is heerlijk nostalgisch. Armoede, uitbuiting, gedwongen prostitutie, burgeropstanden, barricades. Wacht even. Of zijn het boek waar de musical op is gebaseerd en meesterschrijver Victor Hugo misschien hyperactueel? Onder meer auteur Henk Prupper vanuit Parijs en parlementslid Corine Ellemeet bij ons over de vraag: is de 21ste eeuw de nieuwe 19e eeuw? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Casper Meijer. Op Eindhoven Airport wordt een groep van zo'n 75 activisten van Extinction Rebellion opgepakt. De groep was door een gat in een hek het terrein van de luchthaven opgekomen waar privévliegtuigen staan en is daar gaan zitten. Ze gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het terrein weer af te gaan. De activisten worden in kleine groepjes in een klaarstaande bus gezet. Vanwege het aangekondigde klimaatprotest had Eindhoven Airport eerder al enkele vluchten geschrapt. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in 24 uur tijd meer dan 2000 migranten aangekomen. Een record. Volgens een Italiaans persbureau waren bijna alle boten vertrokken uit Tunesië. Het aantal vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Italië bereikt neemt snel toe. Vanavond scheert een grote asteroïde relatief vlak langs de aarde. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA spreekt van een city killer vanwege de doorsnede van 40 tot 100 meter. Asteroïden van deze grootte zouden enorme schade kunnen veroorzaken als ze de aarde raken. Maar dat zal vanavond niet gebeuren. De ESA verwacht dat de asteroïde op ongeveer 168.000 kilometer afstand voorbij vliegt. Alle kaarten voor de 3 reunieconcerten van ACTA en de Munich in de Ziggo Dome zijn binnen een uur uitverkocht. Aanvankelijk werd slechts 1 concert aangekondigd op zaterdag 28 oktober. Alle kaartjes voor dat concert waren binnen 5 minuten weg, waarna het tweede en derde concert in de verkoop gingen. Thomas ACTA en Paul de Munnik gingen in 2015 uit elkaar. Afgelopen week kondigden ze aan weer samen op te gaan treden en nieuwe muziek te gaan maken. Het weer, het waait flink vanuit het zuidwesten. Vooral in de kustprovincies kunnen zware windstoten voorkomen. Er trekken buien over, er kan onweer bij zitten. Soms komt ook de zon door en het is vanmiddag een graad of 11. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en gaat het minder hard waaien. En de temperatuur zakt dan naar een graad of 3 à 6. Morgen in het midden en zuiden van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon. En Wijnandswaan gaat ons vertellen hoe het is op de weg. Nou, op sommige plaatsen heb je aardig wat vertraging. Dat heeft te maken met verschillende oorzaken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Het gevolg is 5 kilometer file vanaf Leende met een half uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Werkzaamheden veroorzaken files bij Amsterdam. De A9 is dicht richting Alkmaar bij Amstelveen. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 richting Amsterdam bij knooppunt Amstel. De vertraging is zo'n 20 minuten. En ook op de A10, de ring van Amsterdam, loopt het op diverse plaatsen vast. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 5 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. Ster. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax. Want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende geniale geesten vormen vandaag de kring. Corine Ellemeet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Annette Embrechts, recensent bij de Volkskrant. En dichteres Alara Adilov vanuit Brussel. Onze man op afstand is zometeen schrijver Henk Prupper vanuit Parijs. We zijn hartstikke Europees vandaag. En wij beginnen traditiegetrouw met ons razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt, Corine. Nou, wat mij heeft geraakt is een debat, een heel lang debat wat ik deze week heb gevoerd met minister Connie Helder over de ouderenzorg. Ik maak me echt grote zorgen over het gebrek aan plekken waar ouderen kunnen wonen nu al. Er staan nu al meer dan 20.000 ouderen op een wachtlijst voor het verpleeghuis. 20.000. En als je kijkt naar wat ze wil gaan bouwen, dan is dat niet eens genoeg voor al die mensen die nu al op die wachtlijst staan. Dus dat was een pittig debat. Ze geeft wel uiteindelijk toe dat ze misschien wat meer verpleeghuisplekken wil gaan bouwen, maar ik blijf er bovenop zitten. We gaan dit volgen. Dank. Annette Embrechts. Ja, ik las een scherpe column van mijn collega Anna van Leeuwen in de Volkskrant, waarin zij laat zien hoe de Kunstenbond onthult dat in dat populaire programma De Nieuwe Vermeer van Omroep Max, waarin Dionne Staks eigenlijk de Vermeers die er niet zijn laat schilderen door kunstenaars en amateurs, dat die eigenlijk daar gebruik hebben gemaakt van die talenten van kunstenaars en die uren zonder daarvoor te betalen. Dus die zijn eigenlijk gratis daarvoor ingezet onder de belofte, nou, dan kan je je naam op televisie laten zien en dan exposeren we daarna de kunstwerken in de Prinshof in Delft. Nou, die tentoonstelling bestaat uit dat ze tussen het museum, café en de garderobe zijn ingepropt, die schilderijen. En die kunstenaars zijn alleen maar met de voornaam genoemd op televisie. Dus dan lees je terug in het Parool, ja, ene Dominique wint. Terwijl die Dominique gewoon een kunstenaar is van naam en een achternaam heeft. En dat is dus de publieke omroep met Omroep Max die op die manier van kunstenaars gebruik maakt. Ik vind dat toch echt. Het houdt niet op met de bagger uit mijn eigen vak. Oh, mijn hemel. Ja, ik vind ja, het kan er niks aan doen. Ik vind het toch goed dat je het opbrengt. Alara Adilov, jouw nieuws. Mijn nieuws was iets over een schooldirecteur in de VS. Die moest vertrekken naar een les met Michelangelo's Davids, een beeldhouwwerk. En was dus een directeur die een renaissance les gaf. En dat werd dan gezien als pornografie. En er was ook van, moest dit overlegd worden? En ja, was allemaal heel erg een heel bijzonder artikel. Ja, het is heel interessant wat er in Amerika gebeurt momenteel. Was het niet Florida trouwens? Was het in Florida? Volgens mij inderdaad, ja, dat kan wel. Ja, want in Florida, ja, Florida. Gaan ze momenteel een heel heftig keer. Nou ja, de David van Michelangelo is porno. Het is interessant. Ik sluit nog heel eventjes aan op de insect van het jaarverkiezing. Daar hadden we het vorige week over. Kijk op de website en stem op de gewone tweevleugel die met haar doorzichtige vleugels, ranke gewelfde lijfje en lange slanke staart natuurlijk veel te sprookjesachtig is voor haar naam. Ze zou elfenprinses moeten heten. Het enige wat ze doet als kind heet ze een naiade of een waternimf. Als volwassene doet ze maar één ding, namelijk de daad. En dan legt ze een paar eitjes en is ze weer klaar. Ze heeft niet eens een mond om mee te eten. Dus ze is beeldig, ze doet aan seks en dan gaat ze dood. Live fast, die young and leave a beautiful corpse. Dat is de filosofie van de gewone tweevleugel. Stem op haar website insectvanhetjaar.org. I rest my case. De legende is terug, luidt de marketingkreet schreeuwerig en onbescheiden. Normaal gesproken vinden wij dat bij de kring ordinair. Maar misschien is het in dit geval wel waar. Want Les Misérables is terug als musical en leverde laaiend enthousiaste recensies op en nokvolle zalen. Les Mis is groot entertainment. De musical bestaat al bijna 40 jaar, is de langstlopende musical op de West End in Londen en heeft een belangrijk internationaal leven. Moet je maar eens luisteren. Mijn droom is lang geleden na. Mijn hoop was high and life worth living. بالستر من ربي دوسي jusqu'à la fin du bal ivre du bonheur d'être libre. Nou, Annette, in alle talen, Les Misérables. Je bent gisteren speciaal voor ons gegaan naar Luxor, Nieuwe Luxor in Rotterdam. Wat ik zeer waardeer. En je hebt mij nog helemaal niet verteld wat je ervan vond. Vertel. Nee, ik had er absoluut geen spijt van. Nee, het is een hele aangrijpende voorstelling. Ik vind het ook de juiste voorstelling op het juiste moment. Want je ziet daar eigenlijk hoe... Je ziet letterlijk voor je ogen ontrollen hoe sociale onrechtvaardigheid plaatsvindt. En hoe dat leidt tot een volksopstand. Dus de toepassing, de meedogenloze toepassing van hardvochtige wetten, die leidt uiteindelijk tot een opstand. En dat vertelt zich aan de hand van de geschiedenis van twee mannen. Eén is Jean Valjean. Dat is eigenlijk een dief die een brood heeft gestolen voor de arme kinderen van zijn zus en dan jarenlang als slaaf eigenlijk arbeid moet verrichten. Vrijkomt. Hij heeft een nummer op zijn borst getatoeëerd en dat verleden blijft hem continu achtervolgen. Ook als hij op een gegeven moment door een hele bijzondere daad van een bisschop besluit om een goed mens te willen worden. Maar hij wordt eigenlijk voortdurend op de vlucht gejaagd door Javert. Dat is zijn tegenstander. De politieman. Dat is een keiharde politieman. En die wil die wetten, die hardvochtige wetten, maar toepassen. En dat leidt uiteindelijk tot de organisatie van een volksopstand. En dat zie je dus gebeuren. Dus dat zegt ook heel veel over deze tijd. Hoe komt het dat er zoveel woede tot opstand leidt? We gaan het na het nieuws gaan we het over die politieke implicaties hebben. Ik wil het nu over de kunst hebben. En Corine, ik weet dat jij dat heel interessant vindt. Ook de rol van de kunstenaar in de samenleving. Ik ga meteen naar Parijs. Henk Prupper. Henk, ik heb je al weken geleden gevraagd om voor ons na te denken over Victor Hugo. We horen hem net in alle talen gezongen worden. Iedereen op de wereld kent, al is het niet van het lezen, kent Les Misérables of de klokkenluider van de Notre-Dame. Wat is het geheim waardoor deze man gewoon mensen bij hun lurven grijpt, in hun hart raakt. Wat kan hij zo goed? Ik denk dat het voornaamste is dat hij eigenlijk, terwijl het een onwaarschijnlijk groot schrijver is, die in staat is om eigenlijk een hele wereld lichtend weer te geven, dat hij eigenlijk ook heel toegankelijk is. Hij schrijft eigenlijk heel eenvoudig proza. De zinnen die zijn heel goed te lezen. Eigenlijk echt voor iedereen. Bijna een kind zou het bij wijze van spreken bijna kunnen lezen. Maar hij pakt de mensen vanwege, ja, wat net eigenlijk al een beetje werd gezegd, zijn diepe betrokkenheid bij mensen. Het merkwaardige is, hij is natuurlijk iemand die opgegroeid is in een goed milieu. Zijn vader was nog generaal onder Napoleon. Zijn moeder was een zeer katholieke vrouw, ook uit hogere kringen. Maar hij had al heel vroeg in zijn jeugd het idee dat het heel slecht ging met de wereld vanwege de armoede waaronder heel veel mensen gebukt gingen. En die woede en die boosheid om de armoede en de manier waarop, ja, mannen, vrouwen en kinderen, want daar spreekt hij eigenlijk steeds over, worden behandeld in een maatschappij die daar geen oog voor heeft. Ja, dat raakte me heel, heel vroeg. En dat is eigenlijk ook de rode lijn in zijn hele oeuvre. Want Les Misérables, we hebben net van Annette een voortreffelijke samenvatting gehoord van het verhaal, wat best ingewikkeld is, want het is heel complex. Ja, maar het bevat ook allerlei pamfletten en essays. En ja, hij was ook politicus. Ja, kijk, Victor Hugo, en dat is ook de reden waarom sommige schrijvers zoals Flaubert en de Goncourts ook wel kritiek op zijn werk hadden, die vond dat een roman een drager van ideeën was. En dat je niet alleen maar de wereld op een literaire manier moest verbeelden, maar dat je ook moest ingrijpen in de werkelijkheid. En die beide grote romans van hem, die zijn inderdaad, die zitten vol met nogal lange uitweidingen soms. En hij zei, dat doe ik expres. Want dat betekent dat daarna mensen nog meer gegrepen zullen zijn door het verhaal dat ik wil vertellen. Maar intussen zijn zijn romans ook bijna encyclopedieën. Je kunt er van alles leren over het rechtssysteem, over het gevangeniswezen, over, en dat zijn dan dus sociale dingen al, maar ook bijvoorbeeld over architectuur, hoe een stad gebouwd is, hoe een klooster precies in elkaar zit. Alles is voor hem onderwerp en ook onderwerp van de roman. En dat zie je dus ook terug in elk van die beide romans. En daarom zijn ze ook zo interessant en zo leerzaam, omdat je aan de ene kant diep doordringt in de mens, in het functioneren van de mens en psychologie en ook de sociologie van de samenleving. En tegelijkertijd leer je heel veel van waardoor wij eigenlijk bepaald worden. Want het is justitie die een grote rol speelt natuurlijk, met name in Les Misérables. Ik ga onmiddellijk naar Alara. Want wat Henk zegt is waar, hè? Dat Hugo grijpt je. Ik weet dat Les Misérables is speciaal voor jou, Alara. Ja, ik denk, ik ben het absoluut mee eens. Omdat ik denk ook dat de personages die hij kiest zo meeslepend zijn en dat je zo met ze meeleeft. En wie is jouw favoriete personage? We gaan meteen concreet worden. Mijn favoriete personage is Gavroche. En er zijn een aantal redenen, maar ik denk, beschrijf even wie Gavroche is. Gavroche is zeg maar de jongen die dan, hij woont volgens mij in een standbeeld. Dus hij woont echt op de straat. Hij is een soort van zwerfachtig. Hij wordt deel mee van de revolutie. En aan het eind sterft hij ook, omdat hij, dan zijn ze zeg maar in een soort van gebouw en dan worden ze ingeklemd en dan wil hij kogels of hulsten gaan verzamelen. En dat doet hij dan, dus dan maakt hij een soort van opoffering. Maar hij doet alles met heel veel humor, met heel veel lichtzinnigheid. En ik denk dat ik ook, wat ik heel bijzonder vind, is dat er schijnt zeg maar een representatie te zijn van armoede. Of zeg maar wanneer je in een lage klas bent. En dat altijd heel negatief is. Dus je moet dan depressief zijn en niet gelukkig. Maar Gavroche is juist een heel levendig persoon. Heel vrolijk. Zelfs wanneer hij iets dan neergeschoten is, is hij echt letterlijk aan het zingen. En in als hij wordt neergeschoten, is hij aan het zingen? Ja, hij is eigenlijk de hele tijd aan het zingen. Wanneer op hem geschoten wordt en hij verstaat met die kogels, is hij aan het zingen. Maar dan aan het eind, wanneer hij dus zeg maar echt nog aan het zitten is, dan zingt hij het laatste couplet van het lied. En dat hij dan met heel veel, zonder zeg maar verdriet als het ware, sterft. En ja, dat is wel, het was zeer meeslepend juist. Ik heb ook wel gelezen dat drama juist extra wordt benadrukt door humor. En dat is dus ook wel. Dus het is enigszins zeg maar absurd en grappig dat zo gebeurt van al die kogels. En dan hij spot daar ook mee. Hij spot ook met zeg maar de angst, de situatie waarmee is. En dus misschien is het ook wel, zeg maar, dat Hugo inderdaad gewoon heel goed gevoel heeft voor humor en voor een hele sterke personage. Dus hij creëert hele levendige werelden. We gaan heel even luisteren naar een verslag van Buske Nuet, op wie jij bent afgestudeerd, heel toevallig, Corine. Klopt. De Nederlandse schrijver, die leefde toentertijd in Parijs. En hij beschrijft de begrafenis van Victor Hugo, waar 2 tot 3 miljoen mensen aanwezig waren. Moet je horen. En dat is denk ik inderdaad... Ja, nou, je gaat het zo meteen begrijpen, Henk. Want ik denk dat dat bevestigt wat jij zegt over die hoge cultuur, lage cultuur, hoe encyclopedisch die is, maar ook heel menselijk. Want iedereen ging de straat op. 1 juni 1885. De begrafenis van Victor Hugo zal een dagtekening in de letterkundige geschiedenis van Europa blijven. Ene stad van 2 miljoen zielen die zijn uitgelopen om te defileren voorbij de doodskist van een dichter. De locomotieven zuchten van de lengte der treinen die uit de omstreken, uit de provincie, uit het buitenland afgevaardigden en belangstellenden aanvoeren. Ene lijkstatie van 1200 groepen burgers die geopend en gesloten door regimenten, infanterie, cavalerie en artillerie 8 uren behoeft om van de Arc de Triomphe, waar de kist staat, het Pantheon te bereiken waar Hugo zal worden bijgezet. Het leger en de academie, de senaat en de schrijnwerkers, de Kamer van Afgevaardigden en de modemagazijnen, de koloniën, de hogere burgerscholen voor meisjes, Griekenland en de Franse gemeenteraden, Italië en de Franse dagbladpers, Spanje en de school der militairen, België en de Kamer van Koophandel, het bohem van de geografie en het bohem van de Parijse studentenwereld. Alles verbonden en vermengd tot 1 stoet. Voor 1 miljoen franken aan bloemen achter een lijkwagen zonder slippen en met slechts 2 paarden. Maar omstuwd door 3000 knapen in uniform die gezamenlijk de bataillons van de toekomst vertegenwoordigen. Dit is tevoren nooit gezien. En Annette, jij weet dat Hugo zelfs nu nog overal ter wereld wordt gezongen door mensen die kracht nodig hebben. Ja, die nummers die je in de musical hoort, die worden dus bijvoorbeeld ook gebruikt. Er is een heel ontroerend nummer van Breng hem thuis. Dat zingt Jean Valjean als hij eigenlijk zijn toekomstige schoonzoon probeert te redden. Dat is eigenlijk een religieus lied. Maar dat wordt bijvoorbeeld gezongen nu in Oekraïne als gebed voor de soldaten daar aan het front. En je hebt ook het beroemde nummer van Hoor de mensen zingen op de plein. Hoor de mensen op het plein. Do you hear them thing? Nou, dat is in Hongkong gezongen tijdens de revolutie daar, tijdens de opstand. Dus die liederen van die opstanden, die zijn zo universeel. En dat heb je ook als je in die zaal zit, weet je. Dan dat resoneert tot overal. Dat is vind ik heel bijzonder om mee te maken ook, ja. En interessant, Henk. Ik heb natuurlijk ook een aantal Franse vrienden en kennissen van mij ondervraagd over Hugo. En ik vroeg, wat leren jullie over Hugo op school? Maar zij zeiden tegen mij, wij leren Hugo vooral als dichter op school, niet als romancier. Ja, dat is merkwaardig. Maar dat komt omdat hij natuurlijk begonnen is als dichter. En als dichter en ook als theaterschrijver is hij eigenlijk beroemd geworden. En ook destijds al meteen gedecoreerd, terwijl hij nog heel jonge dichter was. Dat gebeurt in Frankrijk. Dan krijg je een decoratie als je een prachtige bundel uitbrengt. En dat heeft ervoor gezorgd dat het in het schoolsysteem eigenlijk is blijven hangen. En misschien ook wel omdat die romans zo dik zijn. Ik weet het niet. dat ze die niet aan kinderen willen geven. Maar merkwaardig is het eigenlijk wel, omdat die poëzie... Kijk, Hugo is eigenlijk een zeer fascinerend figuur. Hè? Die man die kon ongeveer alles. Hij was ook een geweldige tekenaar. Hè? Ja, zijn tekeningen komen in de musical voor, trouwens, in de Dick. Ja. Oh ja. Hij was, als er iemand is die zo'n beetje alles kon en beheerste, dan was hij het ongeveer wel. Hij kon ook muziek schrijven. Het is echt een fascinerende... Hij heeft een huis ingericht tijdens zijn ballingschap in Guernsey ook, hè? Precies. Ja, precies. Hij was ook eigenlijk een soort architect, binnenhuisarchitect. Dus hij was eigenlijk met allerlei vormen bezig. Dus ja, bedoel, je zou ook onderwijs kunnen geven over zijn muziek bijvoorbeeld. Maar die poëzie vind ik persoonlijk zelf eigenlijk wat, wat ouderwetser dan zijn dan zo'n romans. En zijn romans zijn eigenlijk in zekere zin hypermodern, omdat ze ook thema's behandelen, en daar komen we misschien dadelijk op terug, die heel sterk aansluiten bij ontwikkelingen in deze tijd. En hij is ook iemand die de barricade van verschillende zijden kent. Dat is ook zo interessant. Als je zo'n romans leest, en zelfs alleen Les Misérables, dan zie je dat hij eigenlijk aan beide kanten van de barricade heeft gestaan. En hij kent dus ook de psychologie van beide zijden. Ik ga je heel even onderbreken, want ik wil die politieke kant zo meteen na het nieuws. Maar het is zo ontzettend leuk dat jij het hebt over Hugo, die wordt gedecoreerd na zijn eerste album. Want Alara begon meteen enorm te stralen. Want lieve Alara, jij bent echt gewoon een kind van Goed Ingelichte Kring, vind ik. Want nog voordat Mythe en Stoplichten in de winkels lag, was jij al bij ons helemaal nerveus. En onzeker was je toen nog. Je had hem net door de brievenbus gekregen. Je toonde hem aan ons. En later ben je nog een uur bij ons komen praten over je poëzie. En we zijn hartstikke trots op je. Want je hebt in België de Herman de Koningprijs gekregen. Misschien word je wel een Victor Hugo. Dat is heel optimistisch, denk ik. Maar vertel, wat is dat voor prijs en wat betekent het voor jou? De Herman Koningprijs is een poëzieprijs voor Nederlandstalige dichtbundels. Er zijn dus een aantal prijzen. En de prijs betekent natuurlijk heel veel voor mij. Het is echt zo onverwachts, maar ik heb nog steeds echt een gevoel van zweverigheid. En ik ontmoet nu ook heel veel mensen die ik dan ken, die me blijven feliciteren. En het is echt een onverklaarbaar gevoel dat je iets hebt gemaakt dat wordt gelezen. En ik denk ook dat ik heel erg veel waardeer om zulke kritische lezers te hebben als een jury die heel aandachtig het werk induiken. Welke zin van het juryrapport heeft jou het meest geraakt? Dat ik een onverschrokken bundel heb geschreven. Ik denk dat ik daar echt wel zeg maar heel erg op gericht heb. Voornamelijk zo open mogelijk en eerlijk mogelijk en zo dicht mogelijk bij mijn eigen realiteit. Dat ik daar zeg maar niet geen doekjes om wou winden. En dat ik daar soms ook, dat het soms zo moeilijk was om daar. Want de bundel gaat over jouw transitie, maar de bundel gaat ook over alle verschillende invloeden die er in je leven zijn. Je bent van oorsprong Somalisch, je hebt in Engeland gewoond, je hebt een moslimachtergrond. Dus af en toe deed het me ook een beetje aan Rushdie denken, met al die verschillende woorden en invloeden. En wat ik heerlijk vind is dat je ook niet afrekent met je verleden. Het is bijna alsof je alle elementen bijpakt om alleen maar rijker en rijker te worden en een soort prachtig mooi mozaïek neer te leggen. Ja, ik denk absoluut dat ik echt wel geloof in omarming. Dus echt wel omarming van het leed en van al het spijt. Maar ook alle dingen waar je als het ware het gevecht mee bent gegaan, of die je misschien niet direct accepteerde, of die niet misschien deel van je zijn, maar wel daar een les uit leren of te zeggen van ja, dat was toch wel heel waardevol. En inderdaad, het mozaïek, maar het bijeenzamelen van heel veel verschillende elementen, denk ik dat heel erg waardevol is en waar mijn bundel echt voor staat. Annette Embrecht zit echt helemaal te popelen om iets te zeggen. Vertel. Wat zo goed is aan haar poëzie is dat het zo fysiek, ja, bijna, je voelt bijna die lichamelijkheid. Ze had het net over Michelangelo, hè, de David. Maar hier voel je dat iets lichamelijks wordt opgetrokken uit poëzie. En alles wat zij ook lichamelijk heeft meegemaakt. Maar dat rijst voor je ogen op. Als dansrecensent kan ik dat dubbel waarderen natuurlijk. Nou. Ik ben zelf ook echt op dansvoorstellingen. En ik ging ook altijd naar gewoon muziekvoorstellingen, viool. En ik denk wel dat als ik dan gevraagd heb van de waarde voor poëzie, denk ik meer op het lichamelijke effect dat het teweeg brengt en de sensatie voor de lezer dan de semantische vlakken. En dus ik ben heel erg dankbaar dat gezegd. Dank u wel. Ik wou nog één dingetje zeggen over de taal van Victor Hugo. Dat die is zo in de Franse taal gewoon geraakt, dat un Gavroche, dus dat personage Gavroche, betekent een brutale wereldwijze grote stadsjongen. En een Thénardier, dat is een zwendelaar in dat verhaal. Dat is ook gewoon een uitdrukking geworden om zo iemand te benoemen. We komen zo meteen terug met Henk Prupper vanuit Parijs om te horen hoe het nu is in de straten van Parijs. Want daar zijn opnieuw opstanden, opnieuw barricades. En die kant van Hugo, die politieke kant, gaan we bespreken. En Corine Ellemeet heeft ook allerlei ideeën over de rol van de kunstenaar in de, van de geëngageerde kunstenaar in de maatschappij. Eerst nu het nieuws, Casper Meijer. NPO Radio 1. Op Eindhoven Airport is een groep van zo'n 100 activisten van Extinction Rebellion aangehouden. De groep was door een gat in een hek het terrein van de luchthaven opgekomen waar privévliegtuigen staan en is daar gaan zitten. Vanavond scheert een grote asteroïde relatief vlak langs de aarde. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA spreekt van een city killer vanwege de doorsnede van 40 tot 100 meter. Asteroïden van deze grootte zouden enorme schade veroorzaken als ze de aarde raken, maar dat zal vanavond niet gebeuren. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen door een tornado en zware stormen. Een dorp met zo'n 2000 inwoners is volgens ooggetuigen verwoest. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. En er is een compromis over verbrandingsmotoren in de EU. Brussel wilde er helemaal vanaf. Vanaf 2035 dat alleen maar nieuwe elektrische auto's werden toegelaten. Duitsland wil de mogelijkheid openhouden voor zogeheten e-fuel modellen. Die rijden niet op benzine of diesel, maar op synthetische brandstoffen als waterstof en koolstof. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Hoe is het met het weer? Blijft het zo naargeestig, grijs? Ik kreeg net te horen, ben je toch enorm optimistisch en positief? Want ik vind het daar iets verderop in het radiohuis. Ik tik die regen zo op het raam, lijkt net alsof je in een tentje zit. Dat vind ik altijd heel gezellig. Dus, maar goed, ik zit droog binnen. Ik ben vanochtend trouwens ook heel vaak nat geregend. Dus ik weet hoe het voelt buiten. En de buien kunnen niet mals zijn. Soms echt weer even kletsnat. En er zit ook wel wat hagel bij, dat doet natuurlijk zeer. En op dit moment trekken er ook echt nog wel felle exemplaren over ons land. In de loop van de avond en het begin van de nacht gaat het even wat droger worden. Wat rustiger ook. De wind gaat er ook wat uit. Want op dit moment geldt nog even van de kustprovincies een code geel. Dat heeft met name te maken met de windstoten. Maar die zijn straks weg. En in de loop van de nacht krijgen we dan vanuit het zuiden weer te maken met regen. Dat blijft in de nachtelijke uren dan echt wel beperkt tot de drie zuidelijke provincies. Maar op de zondag trekt dat wel wat noordelijker. En ik denk dat vooral de drie noordelijke provincies droog blijven. Dat we daar geregeld de zon zien. Ja, en dat de rest van Nederland toch wel een aantal uur met regen mag verwachten. En vooral het zuidoosten van ons land wellicht een hele dag. Omdat dat de richting is waarin die regen dan weer wegtrekt. En dat kan echt wel even duren. Het is morgen overdag zo'n 8 of 9 graden. Ook morgen trekt de wind wel weer aardig aan. Zeker in de kustprovincies. Ja, en de dagen daarna tijdelijk even wat kouder. Wat maartse buien met misschien wat winterse neerslag erbij. Die wisselvalligheid die blijft eigenlijk wel de komende dagen. Maar ik vind jou glas half vol heel plezierig binnen zitten en denken dat je in een tentje zit. Precies. Het is hartstikke romantisch. Dankjewel, Willemijn. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen kun je wel aardig doorrijden, maar er zijn toch wel wat problemen. Zo wordt er op een aantal plaatsen aan de weg gewerkt. Bij Amsterdam is de A9 dicht richting Alkmaar, bij knooppunt Holendrecht. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 vanuit Utrecht, voor knooppunt Amstel. De vertraging is een kwartier. Op de A10, de ring van Amsterdam, langzaam rijden tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, over 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook aan de noordkant van Amsterdam staat file voor de Koentunnel, daar 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Corine Ellemeet, Tweede Kamerlid GroenLinks, Annette Embrechts, de Volkskrant en dichteres Alara Adilov vanuit Brussel. We praten over Les Misérables, de musical, het boek en de werkelijkheid waarop die fictie was gebaseerd. Want Victor Hugo was niet alleen dichter en romancier, hij was ook een politicus die grenzeloos respect afdwingt door zijn oprechte engagement. Dat bleek uit zijn taal, zijn stijl en het leven dat hij zelf leidde. Laten we luisteren naar een tweede muziekfragment waarin je hoort over die volksopstand waar Annette net al over sprak. Nog één dag, de revolutie, die wordt in de kiem gesmoord. Morgen worden die studenten in hun eigen ploeg vernocht. En dit is een vrije markt, dit is een snelle draad. Hier dat ik een jacht, daar dat ik een piets. Met ons zijn ze waren, dus ze missen niet. Morgen is een nieuwe kinder. Vrijheid, hoop in toon. Ieder mens bereikt de maan. Ieder mens bereikt de maan. Ja, Het is wel echt net zo groots en meeslepend als Hugo zelf, deze muziek. Henk, wat fijn dat je nog steeds bij ons bent. Want de beelden uit Les Misérables, van die mensen op die barricades en dat gezwaai met die banieren en die vlaggen, dat is in de stad waar jij woont meer dan ooit aan de hand. Ik bedoel, er wordt altijd gereld in Parijs. Er zijn altijd wel metrostakingen en zo. Maar wat er de afgelopen weken aan de hand was, is het even heftig of heftiger dan de gele hesjes-protesten? Ik denk dat het nog wel heftiger is, inderdaad. Die gele hesjes-protesten, die waren eigenlijk, als het over gewelddadigheid gaat, eigenlijk meer in de provincie. Nu concentreert het gevecht zich toch ook wel echt in Parijs. Ook wel in andere steden, zoals we natuurlijk gezien hebben. Zoals Bordeaux en Marseille en Rouen. Op allerlei plekken. Maar het is echt heel heftig hier in Parijs. En ja, ik loop dagelijks naar de bibliotheek om daar te werken. En dan loop ik echt door straten die volstrekt besmeurd zijn. Die overal ligt vuilnis, echt meters hoog opgestapeld. En dat vuilnis is de afgelopen weken een paar maal ook in brand gestoken en zo. Dus het is het maakt wel een crisisachtige indruk, ja. Ja. En nou zijn er heel veel Nederlanders die vinden het totale onzin. Er stond van de week een cartoon in de krant van een verwende Franse bouwvakker die al op zijn 62e moet stoppen met werken, terwijl wij Nederlanders tot ons 67e doorgaan. Ben je het daarmee eens? Of ben je het eens met de grote econoom Thomas Piketty, die zegt, er zijn nog een heleboel andere oplossingen om het tekort in de pensioenkas aan te vullen. Hoe kijk jij hiernaar? En zie je ook een oplossing? Ja, dat zijn een aantal vragen. Ja, sorry. Ik ben hartstikke nieuwsgierig, man. Tegelijkertijd. Sorry. Ik heb ook een cartoon in de Volkskrant gezien. Die heb ik ook naar allemaal Franse vrienden van me gestuurd. Ik weet niet of we over dezelfde spreken. Die was van Jos Collignon. Ja. En dan zie je een Duitse man en een Nederlandse man van elk 67. Dat zat erbij aangegeven. Die zie je een liggende Fransman op een canapé, op een dragen. En die dan ook nog roept dat hij buitengewoon vermoeid is. En dat het leven dat is hem, ja. Heel zwaar is, ja. Nou ja, die vond ik wel vrij meesterlijk. En die heb ik ook inderdaad aan een aantal Franse vrienden van me laten zien. Maar het grappige is, ik heb geen reactie gekregen. Blijkbaar heb ik daarmee toch ook iets geraakt in de Franse ziel. En dat hangt denk ik heel erg sterk samen met twee dingen. Het eerste, de manier waarop er in Frankrijk over werk wordt nagedacht. En dat heeft ook wel in Nederlandse kranten al gestaan. Maar heel veel Fransen vinden werk niet speciaal het allerhoogste op aarde. En ook niet iets waar je voor leeft. Het is eigenlijk iets dat je misschien noodzakelijkerwijs moet verrichten. Maar het is niet iets waar je het heil in vindt, of waar je een groter of beter mens wordt, en waar je ook een menswaardiger leven mee Henk, zou wat kunnen. Ontzettend interessant deze analyse. Om niet naar de economie te kijken, maar naar zingeving en geluk. Ik denk dat we misschien veel meer op die manier moeten kijken om antwoorden te vinden. Je tweede punt. Maar bravo, dit vond ik echt interessant. Ja, het andere is dat daar ben ik even aan denken. Wat was ook alweer mijn tweede punt? Ik kom zo nog even op terug. Dan ga ik even meteen naar Corine Ellemeet. Een paar weken of een paar maanden zelfs geleden hadden wij aan de telefoon Tim de Wit, de Engeland-correspondent, voormalig. En die zei, de tegenstellingen in het Verenigd Koninkrijk tussen arm en rijk zijn nu net zo groot als ten tijde van Dickens. Hugo, Dickens, we zijn misschien elkaars equivalenten. Jij bent historicus. En ik heb die vraag gesteld. Is de 21ste eeuw misschien de nieuwe 19e eeuw? Met de onzekerheden, de opstanden. Nou ja, zeg jij maar. Wat is dat krankzinnig wat ik zeg of zie je er iets in? Nee, maar helemaal niet. Kijk, laat ik beginnen met een groot verschil tussen die 19e eeuw en nu. Dat is namelijk in de tijden van Victor Hugo waren er geen rechten. Ik bedoel, kinderen die werkten 7 dagen in de week, 11 uur per dag. Dus er werd toen gevochten voor rechten. Dus sociale rechten, recht op onderwijs. Dus dat was het vertrekpunt. Dus mensen hadden niks. Er was pure armoede en ze vochten voor die verzorgingsstaat. Dat hebben we natuurlijk ook in Nederland gezien. Het kinderwetje van Van Houten was rond 1900 eigenlijk de eerste wet in Nederland die ook zorgde voor die rechten. Dus dat kinderen jonger dan 12 jaar niet hoefden te werken. En wat je nu ziet is eigenlijk het tegenovergestelde. Je ziet nu dat heel veel mensen de afbraak van de verzorgingsstaat ervaren. Dus eerst werd er gevochten voor die verzorgingsstaat en nu wordt er eigenlijk gevochten voor het behoud van die verzorgingsstaat. En je ziet dus ook dat zo'n Victor Hugo in die 19e eeuw ontzettend belangrijk was om dat heel breed te vertolken. Je hebt kunstenaars nodig die dit voor het voetlicht brengen, die mensen inderdaad in hun hart weten te raken. En die parallel kan je ook trekken met het heden. Ik vind dat je twee hele indrukwekkende kunstenaars nu ziet, eentje in Frankrijk en eentje in Engeland, die ook die grove misstanden die er ook in deze tijd zijn aankaarten en die daarmee ook een woede vertolken die heel veel mensen voelen. Dus in Frankrijk heb je Édouard Louis. Dat is een hele indrukwekkende schrijver. Die heeft onder andere het boek geschreven Ze hebben mijn vader vermoord. En die laat zien en laat je eigenlijk voelen wat het betekent als, in dit geval voor zijn vader een arbeider, als er bezuiniging na bezuiniging komt, als er een heel systeem van wantrouwen is gebouwd, een man die lichamelijk, fysiek gebroken is door het werk, maar toch moet gaan werken en steeds verder aftakelt. Dus die woede weet hij eigenlijk als geen ander te vertolken. Die leeft in Frankrijk, nou, daar hebben we het net over gehad. Het gaat volgens mij om veel meer dan alleen die pensioenwet. Het gaat ook om die brede onvrede die er al heel lang leeft. En in Engeland zie je hetzelfde. Inderdaad, daar zijn is de ongelijkheid gigantisch. Het is echt, ik geloof dat wel 30% van de Engelsen naar de voedselbank gaat. Het is een land met extreme contrasten. En daar heb je de indrukwekkende filmmaker Ken Loach, die ook laat zien en je laat voelen wat echt onrecht betekent in deze tijd. Dus hoe het betekent dat jij wordt uitgebuit als bijvoorbeeld als pakketbezorger. Dat jij allemaal onveilige, korte, kleine contractjes moet aangaan. Dat je je in de schulden moet steken om te kunnen gaan werken. En dat je er gewoon niet meer uitkomt. Dus zoveel onzekere werkende armen. Mensen die werken, maar nog steeds in armoede leven. Dat vertolkt hij, dat laat hij zien in zijn films. Net zo goed als hij laat zien wat het betekent als jij altijd gezond geweest bent, nooit je hand hebt opgehouden, maar getroffen wordt door een ziekte. Dat is een film I, Daniel Blake, een oudere man die dat overkomt. En dan afhankelijk wordt van zorg en van hulp. En in een totale controlestaat terechtkomt. Dus hij wordt eigenlijk overvallen door wantrouwen en moet blijven werken. Niemand vertrouwt dat hij echt ziek is. En wat dat uiteindelijk betekent, dat zijn einde. Dus zulke kunstenaars als Ken Loach en als Édouard Louis vertolken in deze tijd de woede die mensen voelen en de extreme ongelijkheid ook in onze landen. Dus dat gaat heel erg over eigenlijk de afbraak van onze verzorgingsstaat die heel veel mensen voelen en trouwens soms ook in Nederland. Édouard Louis, de nieuwe Hugo? Henk? Nou, grappig genoeg heb ik Édouard Louis naar Nederland gebracht toen ik nog bij de bezig bijwerkte. Ik heb je net als schrijver geïntroduceerd, maar je bent van alles. Je bent bestuurder, oud-diplomaat, uitgever. Jij kunt ook alles, net als Victor Hugo eigenlijk. Nou, dat is wel heel erg. die eer laat ik van mij afglijden, denk ik. Dat lijkt me niet verstandig. Maar ik zou nog wel even willen ingaan op wat net werd gezegd. En ook daarmee ook de moderniteit van Victor Hugo. Hij was natuurlijk een man van zijn eeuw. Maar hij was ook een man die ver vooruit dacht. Inderdaad was hij sterk verontwaardigd door de armoede en de ongelijkheid die hij in de wereld zag. Maar er was ook iemand die fel heeft gestreden, bijvoorbeeld tegen de doodstraf. Die in die tijd nog volstrekt gebruikelijk was. En er was ook iemand die heel sterk stond voor persvrijheid. Dat is ook iets dat in deze tijd natuurlijk behoorlijk onder druk staat. Dus ook in die zin was hij voorbeeldig. En hij was een Europeaan. Dus zie jij inderdaad die symmetrie, of tenminste, ja, eigenlijk dat, nee, niet de symmetrie, maar dit spiegelbeeld wat Corine schetst, hè, dat Hugo begint met eigenlijk de opbouw van de verzorgingsstaat. En eigenlijk voel je ook, misschien is zo'n Gavroche daarom wel zo'n vrolijke figuur, omdat je voelt dat er wat te winnen valt. En ik heb het gevoel dat er nu een soort, je merkt het ook bij mensen, dat er een soort meer treurigheid is, dat we het gevoel hebben dat we iets aan het verliezen zijn. Maar zou ik even mogen zeggen, kijk, wat die musical nu zo actueel ook maakt, is, kijk, je kan natuurlijk zeggen, ja, hoe melodramatisch is het dat iemand voor het stelen van een brood dat zijn hele leven wordt ontwricht. Weet je, dat je denkt, ja, dat was iets in de 19e eeuw. Maar als we nu kijken, wij hebben nog steeds wetten die het mogelijk maken dat iemand met een uitkering veroordeeld wordt omdat zij wekelijks een zak met boodschappen krijgt. En dat zijn wetten die die veroordeling van die mensen mogelijk maken. En dat legt Le Miserable zo goed bloot. Enerzijds waarom mensen tot wanhoopsdaden komen en zich onmachtig voelen en dan een opstand organiseren. Maar ook als een samenleving niet luistert naar die kritiek, hè, dat het dan eigenlijk een zieke patiënt wordt die zich niet laat genezen. En ik denk dat dat ook de analogie is met nu. Dat als het kabinet niet luistert naar de woede en de opstand die nu bij een groot deel van de Nederlandse bevolking tot uiting komt, dan wordt het een extreem zieke patiënt. Oké, dan ga ik meteen naar de verkiezingsuitslag. Is dit de reden waarom BBB zo groot is geworden? Kijk, de analogie. Kijk, gisteren was het wel leuk in die zaal dat mensen natuurlijk zeiden, oh, we zien de omgekeerde vlag, want die wordt blauw-wit-rood. Bleu, blanc, rouge. Is natuurlijk de Franse vlag en die wordt daar veelvuldig omgebonden om het middel als sjerp. Dus dat vlag. Wat grappig dat mensen dat erin zagen. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk geen letterlijke analogie tussen de BBB-beweging. Maar je voelt wel waarom mensen tot een opstand organiseren. En in Le Miserable zijn het uiteindelijk de studenten die de opstand beginnen voor het volk. En eigenlijk, het volk blijft dan uiteindelijk ook nog achter. Dus de analogie gaat niet helemaal, die gaat af en toe mank. Maar wat ik bijzonder vond, want ik sprak na afloop, zaten twee zussen naast mij. Kijk, in Le Miserable is ook de christelijke moraal, speelde een heel grote rol. Dus dat je uiteindelijk, Jean Valjean wordt eigenlijk besluit een goed mens te worden, omdat hij steelt uiteindelijk zilver van een bisschop. Een bisschop zorgt dat hij niet gepakt wordt. Want Javert pakt hem dan en loopt met hem naar die bisschop en zegt, deze boef heeft uw zilver gestolen. En nou, vertel jij het maar, want mooi wat er dan gebeurt. Die bisschop doet iets heel barmhartigs. Dat is een mooi woord nog om ons in herinnering te brengen. Ja, zeker. Die zegt uiteindelijk, oh, maar Jean, je bent nog iets vergeten. Hier zijn nog twee zilveren kandelaren. Die had ik je ook gegeven. En die ben je vergeten mee te nemen. Waarmee die hem dus bevrijdt uit die handen van die politieagent. En dat brengt bij Jean Valjean, die eigenlijk in die tijd dat hij gevangen zat, een enorme dierlijke woede tegen de samenleving heeft ontwikkeld. En dat brengt hem tot inkeer. En dat hij zegt, als ik doorga op die weg van mijn woede, dan verknal ik mijn hele leven. Ja, maar het is bijna alsof Victor Hugo zegt, de maatschappij kan mensen slecht maken en barmhartigheid kan mensen goed maken. En dan ga ik naar Corine. Want ik zei al, Hugo was ook politicus. Dit diep menselijke begrip. En nogmaals, ik vond het zo interessant wat Henk zei, ook hoe mensen kijken naar betekenis. Kunnen politici dat goed verwoorden? Want ik heb het gevoel dat een van de redenen waarom zoveel mensen op Caroline van der Plas hebben gestemd, is omdat ze mensen het gevoel geeft, ik begrijp je. Is dat iets waar andere politici van wat men dan noemt het establishment iets van kunnen leren? Om in die taal te spreken, om mensen Ja, het heeft denk ik met die taal, warmte ook te geven. Het heeft het begrip met taal te maken, maar het heeft zeker ook met echt luisteren te maken. Het is precies wat Annette zegt. Als je allerlei signalen krijgt dat er dingen misgaan in het land en je doet er niets mee, dan groeit de onvrede en de woede. En om nog even terug te komen op Édouard Louis, wat ik ook heel sterk vind, is hoe hij aangeeft dat politiek voor de elite eigenlijk een esthetische kwestie is. Dus het gaat over esthetiek. Het gaat niet over beslissingen die uiteindelijk over leven en dood gaan voor de normale mensen. Dat is dan heel dramatisch gesteld. Maar het geeft wel het contrast aan. En ik moest er ook aan denken. Ik moest 2 weken geleden naar Delfzijl voor een bijeenkomst met heel veel Groningers. En het ging over de enquêtecommissie, over al het onrecht wat in Groningen is gebeurd. En ik reed daar langs allemaal omgedraaide vlaggen en langs allemaal BBB-posters in het land. En ik voelde ook bij mij een soort politieke woede groeien over het feit dat zeker Mark Rutte, maar ook het CDA, veel te lang de grote politieke kwesties als een politiek spel hebben benaderd. Dus je kan grote politieke vraagstukken, of het nou over stikstof gaat, over groeiende ongelijkheid, kan je met een slim politiek spel wegmanoeuvreren. Dus dan zijn ze uit de politieke arena, maar ze zijn er nog wel in het land. En dat is denk ik wat die gevestigde partijen nu als een boemerang terugkrijgen. Het werkt niet meer. Je kan politieke kwesties niet wegmanoeuvreren. Nee, want mensen voelen zich niet gehoord. Tel ze maar allemaal op. De toeslagenaffaire, de Groningse gasten, schade in Limburg. Mensen, de boeren. Ja, de boeren. En ze voelen zich niet gehoord. En dan krijg je dus inderdaad als een boemerang terug. En een samenleving die niet zich wil verbeteren eigenlijk. Henk, wat wij nu zeggen geldt volgens mij in extremis of in extremo, ik kan helemaal geen Latijn, maar in ieder geval heel erg voor Macron, die de mensen echt niet begrijpt, hè, die echt op een ivoren toren zit. Ja, het is heel interessant wat er allemaal wordt gezegd. In Frankrijk noemen ze dat de democratische zonde. Dat vind ik ook een heel mooi begrip. De democratische zonde. Ja, en dat hangt inderdaad samen met wat ze dan noemen het Jupiterisme van Macron. En dus, dat is dat hij als een Jupiter boven de aarde hangt. En dat hij inderdaad minachting zou hebben voor de sociale dialoog, voor het echte gesprek. Zelf leg ik het eigenlijk als volgt uit. Eigenlijk ontbreken er 3 dingen en die hangen ook samen met wat er net allemaal gezegd is. Namelijk empathie, cultuur en didactiek. En daartegenover staat technocratie en de Amerikaanse werkwijze die eigenlijk in onze landen steeds normaler is geworden. En dat er dus afstand is tot de mensen in plaats van dat je mensen betrekt. Dat je niet mensen een plek geeft, maar dat je mensen ook echt op afstand houdt en afstand zet. En dat is iets wat je natuurlijk in Nederland heel erg hoort als je het over het Haagse hebt, daar de Haagse cultuur. Nou, in Parijs heb je ongeveer hetzelfde. En dat heet dan hier de democratische zonde. Nou, wat ik ik denk dat we 1 woord moeten highlighten van Victor Hugo. En dat is het woord broederschap. Want die derde poot is uit de leus van de revolutie. Hè? Liberté, égalité, fraternité. Dat voel je ontzettend, dat mensen voor elkaar broeders moeten zijn. Dat is ook het woord dat de priester gebruikt tegen Jean Valjean. Hij zegt, ik ken je niet, maar ik weet je naam. En die luidt broeder. Ik wil toch even, ook al ben jij kritisch over zijn poëzie, als citaat van de week eindigen met een gedicht van Hugo dat echt ontzettend mooi is. Luister allemaal. Alara, jouw collega Victor Hugo. Voor dag en dauw. Voor dag en dauw. Als licht al aanbleekt op het lover, ga ik op pad. Ik weet wel dat jij op me wacht. Ik trek de bossen door en trek de bergen over. Ik heb te vaak, te ver van jou mijn dagen doorgebracht. Ik ga, hoor geen geluiden, kijk niet om mij heen en houd mijn ogen slechts gericht op mijn gedachten. Een onbekende met gekruiste handen, krom, alleen, verdrietig. En mijn ogen zullen zijn als nachten. Ik kijk niet hoe het avondgoud wordt ingebed, nog naar de zeilen die à fleur haast binnenglijden. En eenmaal bij je grafsteen leg ik een boeket.